Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa haberiniz ola diyoruz. Bunun dışında Marmara bölgesine bakalım. Parçalı bulutlu ve yer yer sisli olacakmış hava. İstanbul'daysa parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı olacak. Derecesi ise 17. Bugün hava böyle. Peki bunun dışında gündemde ne var ne yok diye şöyle bir baktınız mı gazetelere bilmiyorum ama oldukça fazla iç karartıcı haberden cımbızla böyle iyi haber bulabiliyorsunuz. Belki sevindirici bir haber Gürses'ten geldi. Müslüm Gürses biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Uzundur doktorları bir açıklamada bulunmuşlar. Gürses'ten müjdeli haber diyerek bugünkü gazetelerde yer vermiş bu habere. Müslüm Gürses'in doktoru Profesör Sönmez şuuru açık, her saat iyileşiyor dedi. Geçirdiği bypass ameliyatından sonra yoğun bakımda karaciğer ve böbrekleri yetmezliği nedeniyle fenalaşan arabesk müziğin baba lakaplı sanatçısı Müslüm Gürses'le ilgili müjdeli haber geldi. Sanatçının ameliyatını yapan Profesör Doktor Bingür Sönmez ve 9 yıllık doktoru Deniz Şener Memorial Hastanesi'nin önünde açıklama yaptı. Sanatçının geceyi rahat geçirdiğini belirten Sönmez, şuuru açık, akciğeri toparlıyor, karaciğerse beklediğimizden daha iyi, solunum aletine bağlı, her geçen saat iyiye yaklaşıyoruz ama önümüzdeki bir hafta yoğun bakımda kalacak, dünden çok iyi açıklamasında bulundular. Evet sevgili dinleyenler, Müslüm Gürses'ten böyle bir haber geldi. Oldukça sevindik tabii bu duruma. Dilerseniz diğer notlarımız ve listemizle devam edelim. Daha doğrusu başlayalım. Müslüm Gürses demişken, Müslüm Gürses'in zaman zaman pop şarkılarını yorumladığını bilirsiniz. İşte Tutamıyorum Zamanı isimli eseri yorumlayacak. Bunu da sevenlerine armağan edelim. Aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, kararır geceler. Yerime hiç beni koy, sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp, göz göre göre korku saplayıp, boğazına gömdün sustun mu? Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar tutamıyorum zamanı. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama kararlı tutamıyorum zaman. Aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdisi yeter. Aşka zulmedin, küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Tutamıyorum zamanı dedi. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada sizlere Müslüm Gürses'ten güzel bir haber verdim. Taksim'den de bir haber vereyim. Yine bugünkü şehir gündemine dair bir haber bu da. AVM değil, turistik kışla başıyla yer bulmuş. Topçu Kışlası projesi için AVM eleştirisi vardı. Biliyorsunuz bu yanıt buldu. Taksim'e yapılacak Topçu Kışlası'nın detayları daha doğrusu netleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın AVM olmasını istemiyorum dediği projenin mimarı Halil Onur, AVM başkasının kafasında olabilir ama bizim projemizde söz konusu değil açıklamasında bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Taksim'e Topçu Kışlası projesinin detayları işte belli olmaya başladı yavaş yavaş. Devam eden hukuki itirazlar nedeniyle askıda olan proje için Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AVM olmasını istemiyorum dedi. Günay'ın eleştirilerine projeyi yeniden aslına uygun olarak çizen Mimar Halil Onur'dan yanıt geldi bu defa. Kültür Bakanı'nın projeyle ilgili eksik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Onur, tam bir bilgiyle değerlendirme yapılması gerekiyor. Çünkü hala AVM yapılacak gibi bir başlıkla konu ele alınıyorsa burada eksik bir bilgi var demektir dedi. AVM başkasının kafasında olabilir ama bizim projemizde söz konusu değil diye altını kalın kalın çizmiş projenin mimarı. Evet, öte yandan tabii mimar Burak Boysan da kışlanın yapımına kesinlikle karşı olduğunu, Gezi Parkı'nın küçük ama bu şehir için büyük park olduğunu savunarak mimari açıdan Hint-Rus mimarisi bir binadan bahsediyoruz. Avrupa imgeleri yerleştirilerek yok şehir müzesi olsun, yok buz pateni, yok kültür merkezi yapalım deniyor. İşletme planı olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Nasıl kullanılacağı konusunda belirsizlikler var. Ancak gidişatın maalesef kışla plaza ve AVM'ye doğru olduğunu görüyorum ben de demiş. O yüzden de uyarmış gidişat AVM'ye doğru diye. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cebimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, kuş konsa badi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa badi parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadandır, sevdadandır, sevdadandır dedi annem. Aldırma, aldırma gel yanıma. Sevdadandır dedi annem. Aldırma, aldırma gel yanıma. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi yerinden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa badi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa badi parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadandır, sevdadandır, sevdadandır dedi annem. Aldırma, aldırma gel yanıma. Sevdadandır dedi annem. Aldırma, aldırma gel yanıma. Düşler Sokağı dedi Feridun Düzağaç. Bu Ezgi'nin günlüğü şarkısını nefis yorumladı sevgili dinleyenler. Nesrin Kazankaya'yı bilenler bilirler. Aslında tiyatro ile ilgili olan herkes tanır. Nereden? Tiyatro Pera'dan. Tiyatro Pera nerede derseniz hemen söyleyeyim. Sıra Serviler'de numara 70'tedir. Adresini de böyle ezbere söylerim. Çok da nefis oyunlar koyarlar birbirinden güzel. Nesrin Kazankaya, Ah Simirnam, Güzel İzmir'im oyunu ve repertuar tiyatrosunu anlatmış bugün. Eğilip bükülmeden üretmek zorundayız diyor. Devlet anlayışının totaliter, gerici olduğu, gelişimden, sanat ve bilimden korkan bir hale dönüştüğü günümüzde özel tiyatro yapmak hiç kolay değil. Tiyatroların kapatılmaya, işlevsizleştirilmeye çalıştığı bu dönemde inancımızı, idealimizi hep diri tutmalı, uzlaşmamalıyız diyor. Tiyatro Pera kuruluşunun 11. yılında bu yıl Ah Simirnam, Güzel İzmir'im oyununu sahneliyor. Tiyatronun kurucusu, oyunun yazarı ve yönetmeni Nesrin Kazankaya sahne üzerinde verdiği mücadeleyi anlatmış. Tabii ki uzun bir söyleşi ayrıntılı olarak okumak isteyenler Sol Gazetesi'ni alsınlar derim. Ah Simirnam, Güzel İzmir'im, dostlarım düşman mı oldu şimdi? Nesrin Kazankaya'nın yazıp yönetmenliğini üstlendiği Ah Simirnam, Güzel İzmir'im, Lozan Anlaşması'nın akabinde yürürlüğe konulan mübadele yasasının İzmirli bir Rum aile özelinde yol açtığı trajediyi ele alıyor sevgili dinleyenler. Zengin ve köklü Vlasto ailesi savaş sonrası İzmir'deki konaklarından Yunanistan'a göç hazırlığı içindedirler. Yıllardır yaşadığı topraklarından ayrılmanın hüznünü yaşarken evlerinde yardımcıları olarak çalışan Türk ailede bu hüznün tanığı ve ortağıdır. Fakat savaş döneminin yol açtığı manevi yıkım ve gittikçe barışa sivrileşen karşılıklı milliyetçilikler bu iki ailenin kimi fertlerini karşı karşıya getirmektedir. Evde çalışan Türk yardımcı Mehmet Vlasto Kurtuluş Savaşı'nın asker olarak katılmıştır. Vlasto ailesinin küçük amcası Teopulos'un Megalo İdea'nın ateşli bir savunucusudur. Megalo İdea'nın bu iki karakter oyun boyunca gerçek suçlunun kim olduğu konusunda tartışırlar, fakat tartışmaları sonuçsuz kalır. Çünkü savaş iki taraftadır ve bu iki karakterin birbirlerine karşı kullandıkları argümanlar bir kısır döngüden öteye gidemez. Aynı zamanda Mehmet'le yeğen Lefkoti arasında süren ilişki de oyunun en önemli çatışma noktalarından birini oluşturmaktadır. Lefkoti Mehmet'ten hamiledir ve ailesiyle Yunanistan'a gitmek istememektedir. Fakat dönemin Türkiye koşulları onun bir Rum olarak İzmir'de kalmasına izin vermemektedir. Evet, Ahsimirnam, güzel İzmir'im, sanatsal bir yapıt olmasının yanında tarihsel bir belge olma özelliğiyle de öne çıkan bir metin sevgili dinleyenler. Öte yandan oyundan bir alıntıyla noktalayalım. Benim bir sürü dostum vardı. Kosta, şimdi düşmanım mı oldu onlar? Düşman mı oldum ben onlara diye soruyor. Evet, eğilip bükülmeden üretmek zorunda olduklarını düşünen bir grup efendim. Tiyatro, opera birbirinden güzel oyunlara imza atarlar. Nesrin Kazankaya ki çok başarılıdır, çok başarılı bir isimdir tiyatro adına. Hem oyunculuk, hem yönetmenlik, hem de metin yazarlığı, oyun yazarlığı anlamında. Ki aldığı ödüllerle de her yıl bir kez daha perçinler bu durumu. Ne diyelim, eğer arzu ederseniz hem Tiyatro Pera'nın web sitesinden girip oyunlarını takip edebilirsiniz. Çünkü sadece Ahsimirnam Güzel İzmir'im değil, birçok oyuna ev sahipliği yapıyor şu sıra. Hem de bu oyunu izleyebilirsiniz, sezon oyunu, yeni bir oyun olarak. Üstelik de merkezde, Beyoğlu'nda, Sıra Serviler Caddesi'nde, Tiyatro Pera numara 70'te. Emre Altuğ'sa bir Cem Karaca şarkısı seslendirecek. Bu son olsun. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayatım ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat ümit, neşe dolu. Mutlu günler vaat ediyor sana yıllar, ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Hayır.

Barış Manço şarkısıydı. Haluk Levent yine yol göründü gurbete dedi. Efendim devam ediyoruz yine. Sizlere bir kitaptan bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Mungan'ı sever misiniz bilmiyorum. Murat Mungan'dan bahsediyorum. Düz yazılarından oluşan yepyeni bir kitap yayınlandı. Tuğla ismiyle. Haberiniz var mı bilmiyorum ama TÜYAP'ın sürdüğü şu günlerde haberi olanlar gidip almışlardır herhalde. Murat Mungan'ın düz yazılarını bir araya getirdiği bir kitap Tuğla. Metis Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitapta Mungan'ın 70'lerin ikinci yarısından günümüze uzanan 37 tane düz yazısı yer alıyor. Murat Mungan son kitabı için bu kitap en eski tarihlilerine dek uzanan geçmiş yazılarımı bir araya topladığım son kitap olacak sanırım. Bu anlamda son tuğla. Geçmiş malzemeye son müdahale. Bu kitaba varasıya hiçbir kitabıma almamış olduğum geçmişteki yazılarımın yayımlandığı dergi ve gazete sayfalarında kalmaları gerektiğini söylemiş oluyorum böylelikle. Yıllar önce Murat'ın 95 kitabımda o tarihe dek yayımlanmış yazılarımın bir listesine yer vermiştim. Onu bu kitabımın arkasına da aldım. Dileyenler, merak edenler, fazlasını araştırmak isteyenler listedekilerin izini kütüphanelerde sürebilirler. Eski yazılarımı son kez Tuğla adı altında bir araya getireceğimi söylediğimde bazı arkadaşlarım Tuğla gibi kalın mı olacak diye sormuşlardı. Öylesi de iyi olurdu ama bunun için özel olarak uğraşmayacağım demiştim. Yeniden gün ışığına çıkmasını istediğim ilk yazılarımdan başlayarak beni adım adım bugüne taşıyan yolu öğren tuğlalardan bazı örnekleri bir araya getirmek istiyorum. Yalnızca o anlamda Tuğla demiş ismi için. Evet, Mungan'ın düz yazılarından oluşan Tuğla isimli kitabı çıktı sevgili dinleyenler. Üstelik de Metis Kitap Yayın Evi'nden rahatlıkla ulaşabilirsiniz eğer yolunuzda üstelik TÜYAP'a düşüyorsa. Biliyorsunuz Murat Mungan şarkı sözleri de yazar ve onun yazmış olduğu şarkı sözlerinden oluşan bir de albümü vardır. Murat Mungan şarkıları albümüyle ismiyle yayınlanmıştır. İşte o albümden Hümeyra seslendiriyor. Dönmek. Dönmek mümkün mü artık? Dönmek. Onca yollardan yeniden yollara düşme. Dönmek mümkün mü artık? Dönmek onca yollardan sonra yeniden yollara düşme. Neresi sıla bize, neresi gurur? Yolları üstümüzden geçiyor gök kuşağı. Sevdalı bulutlar, uçan halılar, uzak değil dünyanın kapıları. Neresi sıla bize, neresi gurbet? Yollar bize memleket. Yeniden yollara düşme. Gitme mümkün mü artık? Gitme onca yollardan sonra yeniden yollara düşme. Neresi sıla bize, neresi bu? Tımları, çocuk gibi ağlar yasak boşları. Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar, hatırladığın her şey eski aşkları. Neresi sıla bize, neresi gurbet? Yollar bize memleket. madem hüzünlendik böyle, Murat Anmunga'nın sözleriyle dönmek dedi. Üstelik Hümeyra'dan dinledik. O halde karşılaşmalar köşesindeki Bülent Usta'nın yazmış olduğu köşeye de şöyle bir göz gezdirelim derim. Üstelik de güzel bir yazı. Ölü hakikatler zehri diyor Bülent Usta sevgili dinleyenler. Sonbaharda hüzün en güzel sokaklarda yaşanır. Özellikle güneş battıktan sonra. Kış gelene kadar eve giresim pek olmaz bu yüzden. Bu gezintilerim sırasında ara sokaklardan birinde eski bir dostumla Sanskrit Sadri ile karşılaştım. Ona Sanskrit dememizin sebebi Sanskritçe öğrenmeyi kafaya takmış olmasıydı. Öğrenmişti de o dili Hindistan'a falan gittiğini de hatırlıyorum. Neden öğrenmek istediği metafizik bir mesele. Sadri benimle izbe bir sokakta karşılaşmış olmasının rastlantı olamayacağını söyledi. Çünkü özel bir davete Hintli bir sinemacının dünyanın değişik yerlerinde gizlice gösterdiği bir filmin gösterimine gidiyordu. Onunla filmi izlemem konusunda çok ısrar edince hem yapacak daha iyi bir işim olmadığı hem de filmi merak ettiğim için kabul ettim teklifini. Çok aşağılara yıkık dökük binaların bulunduğu sokakları geçerek filmi izleyeceğimiz yere vardık. Eskiden karate ve seks filmlerinin gösterildiği 3 film birden sinemalarından birine benziyordu vardığımız yer. Kapıda bizi eski usul yer gösterici kıyafeti giymiş iri yarı bir adam karşıladı. Sadri de sadece bir tane bilet olduğu için adamı ikna etmemiz biraz vakit aldı. Ama yerimize geçip ışıklar da sönünce hayatım boyunca unutamayacağım bir filmi izlemek üzere olduğumu hissetmiştim. Nasıl başladı film tahmin edin. Recep Tayyip Erdoğan'ı andıran bir politikacı arkasında 2023 yazan bir afişin önünde konuşuyordu. Size filmle ilgili daha fazla ayrıntı veremeyeceğim maalesef. Böyle bir filmin varlığından sizleri haberdar etmem bile o Hintli sinemacının isteyeceği bir şey değil çünkü. Sizi meraklandırdığımın farkındayım. Madem gördüklerimden bahsetmeyeceksin, ne diye böyle bir filmin varlığından haberdar ediyorsun diye kızabilirsiniz. Öncelikle filmin alışık olduğumuz biçimde bir kurgusu yok. Daha çok Tarkovski'nin filmlerindeki gibi şiirsel bir perspektifle anlatıyor geleceğimizi yönetmen. Kahve falı bakıyormuşçasına. Ben size o filmin bende uyandırdığı duygu ve düşüncelerden bahsedebilirim ancak. Belki siz de bir gün o özel gösterimlerden birine denk gelirsiniz. Kim bilir? Öncelikle film sürekli olarak kandırıldığımız üzerinde duruyor. Geleceğimizi şekillendiren kandırma ritüellerinden bahsediyor. Gazetelerin, televizyonların pek çoğu bu kandırmacanın içinde. Şimdi fark etmiyoruz ama her şey hızla kötüye doğru gidiyor. Mesela açlık grevleri sona erdi diye köşe yazarları iyimser yazılar yazmaya başladı ya, siz onlara kulak asmayın. Böyle devam ederse 2023'te bile Kürt sorunu çözülemiyor. Yükselen gökdelenleri, yolları tıka basa dolduran otomobilleri gösterip geliştiğimizi söyleyen politikacıların tam tersini görüyor Hintli yönetmen sefalet. Hem de korkunç bir sefalet görüyor ama filmde çoğunluk sefalet içinde yaşadığının farkında değil. Şimdi olduğu gibi. Çünkü hakikatleri öldürmek konusunda uzmanlaşmış iktidar mekanizmalarıyla kuşatılmışız. Ve Nietzsche'nin dediği gibi öldürülen her hakikat zehir saçar. Nasıl savaş uçakları, roketler insanları öldürüyorsa hakikatleri öldürmek için de yeni stratejiler geliştiriyorlar ve ölen her hakikatin yaydığı zehir öncelikle sizin kendinize bakışınızı bozuyor. Kendini göremeyen biri nasıl görür etrafını saran sefaleti? Görmüyoruz. Yeterince görmüyoruz ve yavaş yavaş büyüyor sefalet gökdelenlerin arkasında. Sokak geçip gittiğimiz yer sadece. Vapurun güvertesinden sadece güzel bir manzaraya bakıyoruz çünkü görmek istediğiniz şey güzel bir manzara. Ama izlediğim filmde o güzel manzarayı da bir süre sonra görmeyi unutuyordu insanlar. Öldürülen hakikatlerin zehri insanda bir süre sonra sapıkça dürtülerin oluşmasına neden oluyordu. Ve o dürtüler ahlakçı bir maskenin yüksek ideallerin arkasına gizlenerek gelişiyordu. En son açlık grevleri yaşanırken tanık olmadık mı politikacılardan sıradan insanlara kadar o vicdansız dile? Sivas'ta ya da Uludere'de yaşanan katliamları bile ortak bir akıl ve vicdanla değerlendirmekten yoksunuz hala. Öncelikle siyasal sorunların uzmanlar tarafından çözülecek teknik meseleler olmadığını kavramak gerekiyor artık. Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından başbakana ya da BDP'ye akıl verme yarışına girdi pek çok gazeteci, köşe yazarı, aydın. Sanılıyor ki sadece iki taraf ve onların temsilcileri uzlaşırsa bütün meseleler hallolur. İzlediğim filmde hallolmuyordu. Uzlaşmanın, liberalizmin bize dayattığı bir şey olduğunu gösteriyordu film.

Tamirci Çıra dedi, Cem Karaca'dan dinledik. Şimdi de Duman'la devam ediyoruz. Sor bana pişman mıyım diyor. Sor bana pişman mıyım dedi. Duman'dan dinledik sevgili dinleyenler. 2000 yıllık askerler Topkapı'da sergilenecek, kim ola ki diyenlere hemen yanıtını verelim. Çin'in yeraltı ordusu, terakotta askerleri ve Çin'in hazineleri Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başladı. Sergi 3 ay süreyle açık kalacak. Üstelik UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Çin'in gizemli yeraltı ordusunun askerleri Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başladı. Sergide Çin dışına çıkarılmayan terakotta atı da yer alıyor. Çin Hazineleri Sergisi, Yasak Şehir Müzesi, Şangai Müzesi, Qingshiguan Müzesi başta olmak üzere Çin'in 11 önemli müzesinden getirilen 101 eseri barındırıyor bu sergi ve 23 Şubat 2013'e kadar da açık kalacak. Yani henüz vaktiniz var gezmek için. 23 Şubat son tarih. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Önce İnce Saz, Mazi Kalbimde Bir Yaradır diyecek. Ardından da Şevval Sam, Bir Bakış Baktın diyecek. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden. Radyo Hava. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belde, geçmedim bu emelde. Bir hazin macera. Saçlarımdan karadır, beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Hava. kitap senin ol güzel yüzünde. Seyretsem ne olur seni dizimde. Bahçende gülün, kapında kölen. Olmaya razıyım sevgilim senin. Canım fedadır senin yoluna. Günahlarım da benim boynuma. Çıkalım senle Bağdat yoluna. Sen bir şahimsin, ben garip serçe. Attın kalbime demirden pençe. Attın kalbime demirden pençe. Sanat müziğiyle bitirdik programı. Şevval Sam bir bakış baktın dedi efendim. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın demeden önce hemen size bugün ne var ne yoku aktarayım dilerseniz, izin verirseniz diyelim ya da. Bugün 21 Kasım Çarşamba demiştim. Müzik kutusunda yine isteklerinizle saati 13'te buluşacaksınız. Lifeline'da Merve Memişoğlu, eczacı Merve Memişoğlu saati 14'te sizlerle birlikte olacak. 16'da paslaşmalarda Kenan Başaran, 16.30'da 17'de pardon zaman tüneliyle Nihat Şar da karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Bugün de yine yoğun bir program söz konusu. Radyonuz açık kalsın diyelim ve Ayla Dikmen'den bir 45'likle bitirelim. Açtım aşk defterimi diyor. Hoşça kalın. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda, aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.